Shea. Hey, meneer Shea. Hi. Hey, meneer Shea. Ja, jij bent Kraker C, toch? Ja, dat klopt. Oh, is dit live? Ja, we zijn live op Radio Patrouille. Oh, gezellig. Ik sta even een kaartje te kopen voor de circusbende. Ja? Echt absolute aanrader. Waar ga je heen? Ik ben net geweest naar een voorstelling van Christian Huppel de Pup, dansen. Oh, okay. Heel leuk. Heel leuk. Morgen is het ook nog. Ja. En morgen wil ik ook komen naar Yosono. Dat schijnt heel mooi. Yosono, ik ben, betekent het volgens mij in het Italiaans. Oh, ja, oh, ja. En nog een aantal andere voorstellingen. Ja, het zijn gewoon, je komt hierheen, je gaat gratis naar binnen. Ja. Het is gewoon niet als de parade dat je ook nog entree moet betalen. Nee. Je loopt binnen, je zoekt wat uit. En het zijn gewoon echt binnen, juweeltjes bij. Ja, het zijn je juweeltjes loopt binnen bij. En alles overkomt je ook gewoon. Precies, want er zijn de hele tijd allerlei andere randdingen aan de gang. Ook randdingen, zoals en, de muziek die je gewoon, waar je gewoon bij kan gaan staan. Ja, we gaan een beetje van de En net was ik naar een hele leuke voorstelling van die acrobatiek toestanden, kersvers. Oh ja, dat allemaal verschillende dingen. Ja, ja. Dat was in de tent. Is elke dag. Want dat begon dus buiten. Ja. En de eerste deel was geweest in paaldansen met een geblinddoekte persoon. Dat is echt waanzinnig. En toen begon het te regenen. En toen begon het te regenen. Toen konden ze niet verder. Dus toen is tijdens de voorstelling is de hele bende is verhuisd naar de circustent. Oh, wat leuk. Wat schattig. En ondertussen hebben ze dan een quiz gedaan, want ze moesten alles nog aansluiten daar. Want ze hadden naar buienradar gekeken. Hebben ze een quiz gedaan? Ze een quiz ja, een quiz gedaan. In afwachting van dat het allemaal aangesloten werd. Ja, moest nog even aangesloten worden. Dus moest je raden hoeveel vrijwilligers... Weet je hoeveel vrijwilligers er zijn bij Circus Bende Festival? Nee. Nee, weet jij het? Ja. Oh, nou, ik schat nee, ik weet het 30 niet of zo? Nou. 20? Nou, keer 10. Nee, doe normaal. Meer dan 200. Nee, ja, we zijn twee weekenden, dit. Ja, één op de ADM en eentje hier. Ja. Ja. Ja. En ik wil, het is een waanzinnige organisatie. Ik ben, even kijken, 3 jaar geleden was ik er ook. En toen ben ik gewoon nergens naar binnen gegaan. Oh, toen vond ik het wel leuk. Het was overdag, leuke dingen voor kinderen, maar kwam er niet echt in. Ja. En toen het jaar erop waren ze er weer. Ik dacht, fuck it, ik ga gewoon kaartjes kopen. Toen heb ik van 4 voorstellingen kaartjes. En het was allemaal, niet allemaal even leuk, maar het meeste was... Ja. Heel tof. Briljant, toch? Echt super, en echt briljante dingen ook. Ja. Op de ADM heb ik ook 2 keer clowns gezien. Ja. Ja, die clowns. Oh ja, daar was ik te laat voor. Ik kon geen kaartje meer krijgen. Zo goed. Echt zo goed. En hier schijnen dus ook echt geweldige dingen te zijn. Ja. Dus ik ga nu een kaartje kopen. Ja, theatergroep Wak, maar die is uitverkocht. Die is maar voor morgen? Oh, dat is... dat weet ik ga even, ja, ga ik even een kaartje kopen. Theatergroep Wak, dat is wel een dingetje, geloof ik. Oh. Mag ik je wat vragen? Yosono. Zeg je dat wat? Yosono. Dat is de titel van een... Ja, klopt. Van welke groep is dat? Van Ronaldo. Ja. Ronaldo. En dat is morgen ook? Oh, Ronaldo. Dat is nu, toch? Oh, Circus Ronaldo. 7 uur. Ja, maar dat is uitverkocht, geloof ik. Ook morgen. Nou, dat is toch een heel verzoek. Ik heb ondertussen een ander vraagje. We zijn ook live op Radio Paddepoel, maar ik heb geen pinmogelijkheid. Ik ook niet. Hoe kan ik... Kan ik? Nou, net kan het dan wel. Nee, ja. Dus ik... Oké, dat is een live hebben. Nee, het is pin-only. Ja. Als mensen echt geen andere optie hebben, dan kan ofwel vanuit de bar kan iemand meelopen en dan kunnen we het hier regelen. En als het gaat om tickets kunnen we het zelf regelen, maar het is niet iets wat we standaard doen. Wat we aanbieden omdat we dan. Ja, dan hang ik wel rond bij de bar tot iemand bereid is. Ja, dus als je dan inderdaad moet je bij de bar moet je zeggen. Ja, dat is altijd wel iemand die is aan het afrekenen is. Die kan ook een biertje meer afrekenen. Kan ook. En anders lopen ze met je mee hier naartoe en dan regelen wij dat. Kom wel goed. Oké. Okay. En dat kunnen we dus met maar dat geldt ook voor de kaartjes dus. Ja. Oh ja, want ik wou. Ja, maar we kunnen dat dus wel doen, maar gewoon alleen als het echt niet anders kan. Niet als een nice to have. Want we willen wel de optie bieden voor mensen die gewoon geen plastic willen gebruiken. Maar als je het echt gaat aanbieden, dan moet je ook echt een kassa houden. En dan heb je de hele. Ja, dat is zo. Ik wil heel zijn er nog kaarten voor Yosono voor morgen? Ja. Roos staat bij de... Ja, Roos is aan het scannen. Oké, dan is Roos All right. Frans Bloel. Ja, vanmorgen zijn er kaartjes. Ja. Bij de... Ja, hier. Je bent het volgende hier dan bij haar aan de beurt. Oh ja. Daar staat iemand. Ja. Ja, ja. We schrijven... Maar heb jij nu, kan jij nu pinnen of niet? Nee, nee. Ik moet ook cashen. Ik kan ook niet pinnen. Maar ik hoop dat het contant wel, als ik het gepast heb, dat het dan wel mag. En ik wil een kaartje voor Theatergroep Wak morgen. Wordt vandaag die uitverkocht, toch? En zondag misschien. Zondag dan? En Teddy zegt, kom, kijk, ik zeg nee, maar als ik er geen in maar dus dat gaan we nu even aan het leggen. Oh, je ding is weg. En anders ga ik gewoon naar huis. Ik ga ook een dans vertellen. En meedoen. Meedoen? Ja, dus ik... Oh, jij gaat meedoen. Je gaat, wat ga je doen dan? Ja, dat weet ik. Ik heb geen idee. Oh, je weet het niet. Oh, maar je gaat wel dansen. Ja, denk het wel. Morgen is Wak twee keer. Denk het wel. Wat te zien. Ja, ik heb de timetable niet goed. Ja, morgen is Wak twee keer. Om 6 uur ja, en om... voor de tweede is nog ruimte, geloof ik. Oh, dus dan heb ik geen Ronaldo. Ja, nou, dan wil ik heel graag morgen... Oh, nee, wacht. Oh, shit. Morgen is... Oh. Morgen is zaterdag. Ja. En dan op de zondag ook weer. Ofwel morgenavond wil ik dan, voor half acht, half negen. Maar hey, ik moet weg. Dus, ga jij je ding doen? Ik heb eerst, als het mag, een kaartje voor Ronaldo voor morgen. Ja. Dan hoop ik dat het minder dat het 14 euro is, of minder. Dat heb ik gepast. Dus ik even doorzien. Laat maar weten. Ja, dan ga je altijd terug naar het scherm. €20. Dat is zo'n IO, toch? Ja, dat heb ik alleen voor. Dat is, ik heb het gehad. Ja. Ja, ja, ja. Moet ik jou daar? Dank jullie wel, hè? Ja. En tot morgen. Ja. Bedankt. Ja, nou, dus morgen Wak. Ja. Ik moet rennen. Ja, succes. Ja, lekker dansen. Succes met de opname. Laat je weten wanneer je gaat dansen dan. TZT. Ja. Oh, oké, okay, het is niet hier. Niet hier, nee. Ah, nee. Het heeft er niks mee te maken. Oké, okay, ja. Doei. Ja, dat was Camille, een Green Tribe bewoner van mijn tijd, zullen we zeggen. En nou ja, dus dat is dan geregeld morgen bij Theatergroep Blak. Die ons van harte aangeraden werd door een van de makers zelf,